سامغه د جنازي ډېر لوی سوچه مسلمان دی ډېر لوی مؤمن دی او ډېر لوی کلک سره دی خو الله رب العزت وایي ساده مې فل نپاسي بیا ډېر لوی د زمانه شیطان دی وهو الد الخصام دا ډېر غړ شرارتي او بنیادی شرارتي سره دی ستا خلاف بیا خلق لمسی خلق را باری ماحول در تخرابی که انهم خشب مسنده اگه بیکار لرگه موندهی دا چه دیوال تا درول شوه دیو گرتا دا بی گمانو لگه چه دا دا کار سرده دی دیر لوی بیکار شه دی ناکار موندهی دا بیکارا دا بلولو نده عبادی که دلگولو نده سکورسی و سکاکت ننی جوڑی گی دا سی لرگی ده منافق یو دیر لوی بیکار و ضروری شیده خواه چه محفل گرده ناسی نو زای بینیوله بس مندهی دا مندهی بیکار مندهی دا خوشبم مصنه دا خبر چه که اینو دیر غاٹی غاٹی کهی فکار بلکل سفر ده دا ماحول گنده کولو والا شیده فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بس کلا چه لڑشی دو خواستانا ستانا بحر لڑشی کنا بیا بگرزی دو زن بشان کسان برا غنڈی خلقا دو خاپی راک بشان دی تشپی پت تیارو کی چه سوک دینا خبر نیشی زکا ظاہر خبری خوڑی دی غٹی غٹی کڑی دی کنا الله وی بیتا دشپی پڑ جرگی کئی بیا طائفتم منهم یو ڈالا دزینا ام دا خلق دی دزی یو ڈالا اغیر آجمشی دشپی تیارکی او گوڑ کی کینی او بیا صلاحگانی او مشوری کئی غوک جنگی غیر اللذی خلاب دا آغا تقول چوائیه پای فتون تا اشاره لکنه دغا ڈالا دیجه سوائی دیجه تا دا کم سینه دا بوله دا بیا دا خلاب خبره گئی خواه سره دا خوی ولیسه منگ ظاهران از رده خوشحالو دمگ پسی اصد بانه دا سادگان سپویگی منگ تمام ردوی خلق لبو خلق زمان پا سیاست سپوئی گی وائی چکل اچینی دیو حق پرست عالم سرا زمان کم وجید آقا کی دارا کنا اصاف چکم آرا اچی بیازان لشی وی دا دیر ناکار خلق دی دا دیر خطرناک خلق دی خوا دا دیر خلق وی ستابیا بکار دا دی پس طریقه بانی لڑکول پکار دی رکول پکار دی آغا شیو لڑکول دی چه جڑه نیخا چه جڑه یا آنش لڑکوله آغا چه دی یو وو کنه دی آغی پزای بانی زنه زنه راو خیشی نوره دی زنه بچی روزی آغا زایگی یو سو پیدا ہوا حتا تا مون نسم را روزی بیا دم را شید روزی وادی ندیر شه روزی بیا گورده یا ساده جڑشته کنا چه جڑه اینی آقا شه بس کار ختمی گی دا آئی نو ده جڑه دا جده ختمی گی اللہ رب العزت وی بیا دا یا خل و خبر و خلاف جرگا کئی آقا ظاہر جتا دا کما سینه دا بوله دا آقا وڑی وڑی خبری کردی دی آقا شیخ شیخ ازبرگ ازبرگی کردی دی اللہ رب العزت وی بیا دای خلاف جرگی کئی تا پیغمبر خلاف جرگی کولی تا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خلاف جرگی کولی ومکرو ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین یهود راجم شو دا عیسیٰ علیہ السلام دا مرگ تابعی کولا چی دے پا کم دری کبانی وجنو اللہ رب العزت وی و ما کر اللہ دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو بچکولو تدبیر اللہ کو وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا. نبی علیہ السلام دا اللہ رب العزت وی سورت انفال کے کلا چھے کافر رجم جو استا خلاف تدبیر کو منصوبے جوڑولا چھے یا تاو تڑی او قید دی کی یا دی قتل کی زندن اخلاص کی یار دا ملک دا شڑی رجم کے گی او کئی جرگے دا سے دا حق پرستو خلاف ټول عمر چرینو باطل قوتونو هغه جرګی کړی دی خفیہ میټینګونه کړی دی او الله وی والله یكتب ما یبیتون. الله تعالی لیکي چې دای پټی جرګی کوي دا الله نه خو نه پټیږي کنه کډیر په تور تیار کې د شپې دیو میں مکان دیو زائی پو گوٹ کے راجم شئی اور دیر رو رو خبریو کئی اور یو بل تر اغاگو جنگوی اللہ را بلدت وی زمان استازی در پس مالا گولی دی کنا ما تا اللہ و اخکاری و غید الاغاز سری کارٹ کئی اللہ نا خود نباتی کی کنا اس آیا چی دا خبر تشویش دا و بالکل دا ولی ندا تشویش خبر ہے نا خودی پسی پیچھا مکوا کار بدن پادشی لانی رہے کہ جس طرح خلاف میٹنگ شنو کی بنو تو لمر و رہا کہ وہ باطل مقابلہ ہی دس خبر ہے تو اور پسی زینا چھو خاتا تو بے گا میٹنگ کڑا ہو رہے گا نہ نہ نہ اللہ وی فارض آنم بس مخو آڑا دے دینا ڈڑا دیکھو دے خلقو نے ڈڑا کوا زان دے بڑا ساتا مخواڑا ور دینا دے پسی پیچا مکوا جیٹے گئے ایس پانو ما خودی روانے کئی گا نا نقصان بورا سی نا اللہ وی وتوکل علی اللہ زان سپارا پا اللہ تعالی بانی اللہ دے مل لے گا نا زان پا اللہ سپارا نا اللہ پا امان کے زان راولا اللہ دے مل کر دیا کئی واللہ یعصمک من الناس تو اللہ نے دین کار کے بلغ ما انزل الیک من ربک کہ اللہ نے تو سی ڈیوٹی والا کڑے دا اغا مخلوق دور سوا کہتا ہے کہ رسا آخوا دیو خواہو کرنو بیا آ خبر دو برداشت نہ دا اغا بیا تا کوتائی کڑے اکڑا کوتائی نبی علیہ السلام نہ دا کڑے زگا یو ہر عبد قرآن دے نبی علیہ السلام نے پادشی ہوئے چاہے مخلوق کا بیان کری او زگا ہو اللہ رب العزت ہوئے چاہے اليوم اکملت لکم دینکم چاہے ٹول دین نبی علیہ السلام بیان کنو اللہ وی نلم دربان اخفل دین کامل کا اور ٹول قرآن کریم پر شکل کی دے نبی علیہ السلام دے ارشادات و تعلیمات پر شکل کی داغ دا عمل او دا سنت ب شکل کی دا امت مخی ترالل اغار سا اللہ وی واللہ یعصمک من الناس اللہ تعالی با ساتی تا صلی اللہ تعالی را دا خلقنا اللہ با ساتی آغا غم کوا فتوکل علی اللہ زان سپارا پا اللہ تعالی بانی وجی بالکل زما خو با اللہ توکل دے خدا خلق گورے خطرناک خلق دے خا دے سروانی ہو نہ کینو اللہ وی وکفا باللہ وکیلا او کافی دے اللہ تعالی کار سما ان کے کار ساز جو پارسی الفاظ دی کنا کار جوڑا ان کے اللہ رب العزت دے کار بدے اللہ سمئی کار بدل اللہ جوڑوی دا کار جوڑولو والا دا کار سمولو والا اللہ رب العزت تے اب بدل کار سمئی کار کار بدل جوڑی بے غم ہوسا اللہ رب العزت وی دے خلقو دار دی عمل او دار بیا یار اب کار دے انسان لخفظ لگی چو دا اللہ کلام دے اور دے خلاف زلی گیا امن منصوبے جوڑو ما دا خدا اللہ سر اب جنگ امکان دا خدا اللہ کلام دے دا خدا بل چانا دے کدا دا بل چا کلام وے دے گے بری زن تو روز سلی دلی ہو زکا اللہ ویا فلا یتدبرون القرآن آیا سوچان کبھی دئی پو قرآن کریم کے آیا غور و فکر نہ کہی دئی پو قرآن کریم کے قرآن کے دئی غور و فکر نہ کہی جو سڑے پو قرآن نہ پوئے گی نہ بگے غور و فکر کو لشی زکا مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ معرف القرآن کے دے ظاہر ذکر گئی کہ اللہ دانی دی ویلی کہ افلا یقرؤون القرآن آیا دین الولی قرآن کریم دے خون دی ویلی ویدائی ویلی دی کہ افلا یتدبرون القرآن آیا دے سوچ غور فکر نکی پا قرآن کریم کے دائی ویلی دی نو اغا وی دو قرآن کریم کے دو غور فکر کرو دو پارا دو قرآن کریم پا معنی و مقصد بانے زان پا یول وی لازمی دی او پا دی لڑکے دو خلق و قسمون خلق دری قسم دی یو اغا مجتہدین دی چی اغای دو قرآن کریم دو الفاظ و دو قرآن کریم دو آیتونو نا اغای احکام رو باسی و مخلوق دے وائی چرا دے آیتنا دا معلومی گی دے کے دا حکم دے دا اللہ تبارک و تعالی دے آیتنا دا روزی دینا دا روزی استنباط کئی دا اللہ دا احکامو او دا آغے پسے دوے ما پوڑے چی دا اغا دا آغے علماء کرامو دا چی آغے پا دا آغے احکامو پوئی گی پا دے زان پوئے کئی چی دا آغے مشتہیرینو کم احکام رایستی دی نا قرآن نا نا آغے خپل آغے نا احکام رایستو علمی و آغے پا آغے پوئی گی نا آغا دا اللہ مخلوق دا بیانی عام علماء کرام او دریم پوڑی د مسلمانانو د عوام الناس د عام خلکو چې هغه وای د قران کریم معنا او مقصد باندې ځان پوهه کوي او دا غینا د هغه زړه د الله مینه او محبت او عظمت راځي او هغه سره د اخرت سوچ او فکر پیدا کیږي وای دا ار مسلمان لبکار دی وی لازم دی شغل قرآن پا معنی و مقصد زان پوئے گی بس خلق کوئی دا مستحب دی دا وی مستحب دی بس نا پوئے خلق دی نو سبکی و سرا دیر پارا اغوائی چی عام مسلمانانو لبکار دی چی دیو داستی عالم سخکی نی چگا اللہ پا قرآن پوئے کردی و داغن دا اللہ پا قرآن دا اللہ پا کتاب زان پوئے گی او چې کوم خلق وای دی یو جبه په یو تفسیر باندې پویږي نو چې هغه ځان له یو صحیح تفسیر مستند والی او هغه ګوري او چې په هغه به کوم ځاین نه پویږي چې هغه لاړ شي او عالم نه باغی باندې ځان پویږي خو ځان وای د قران نه خبرول پکار دی د دیو جنا علامه شوکانی فتح القدیر کے ذکر کئی چھے دا آیت کریم چھے افلا یتدبرون القرآن دا آیت کریم افلا یتدبرون القرآن او بلد صورت محمد سلی اشتم نمبر آیت اش پا اشتم سپارہ کی اغوی دا آیت کریم دا دو آیت چھے دی سورة محمد سلی رشتم نمبر آیت دشپکیشتم زیپاری دویم سورت دی افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب لقفالها آیا دی سوچا نذکڑے پا قرآن کریم کی آیا دی غور فکر نکی پا قرآن کریم کی ام علا قلوب اقفالها اللہ وی بلکہ بزلوں میں تالے لگی دلی دخا قرآن کے سوچ کا چلا کہی دے غور و فکر کالا کہی وہی دا دعا یا تون چیری پتے خبر بانی دلیل ویچ دو قرآن کریم مانو مقصد بانی او پاگے کے غور او فکر کول چیری پمانو مقصد زان پویا کول او پائے کے غور او فکر کول چی دا واجب دی وائی دا واجب دی دا واجب دی اس بعض خلق کوئی دا مستحب دی عجیب مخلوق دے قرآن کریم زکول قرآن بانے زان پویا کول دا مستحب دی ما تو یہ نا مستحب دی میرا مس فرض دے ہو کہ مستحب دے ویدا فرض دے میرا کم دے دی ویدا قرآن کی دی کنا نو میرا روزہ فرض دا کہ مستحب دا ویدا فرض دا نو میرا کم دے دی ویدا قرآن کی نو مائی قرآن جی کمی خبری ذکر کری دی نو آگا فرض دی پخ پلا قرآن ویل چی مستحب دی تازو جمعوائی جی دا فرائض و علم دا کول فرض دی دا فرض بنے کم دائیں نظر کے چیزیں مز فرض دے دا قرآن کی دی کم دائیں کی دی یو سیز دا فرضیت ثابت اولو دا پارا بچی دے نو دا قرآن دلیل پیش کے جی دا قرآن ویلی دی زکا فرض دی نو دا تشوائی جی دا فرائض و علم دا کول فرض دی دا فرض دے نو دا قرآن کریم وائی نو دا چیز نو دا مستحب دے پا دے پل سپا سڑے نو پوئی گی دا سا جیبا پل سپا دا عجیبا مخلوق دے سڑے پہ نو پوئی گی دا سنگ مخلوق دے لا چا سڑے بیا وائی نو بیا وائی گو رہ گانا وائی زان نو پویا گی نو اس پخپل دا سی حال لے دے نو حالانکہ قرآن وائی لو دو قرآن زا کول سمرا لوی عمل دے سمرا لوی کار دے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلم القرآن فقرہ قرآن کریم زکی وے زکی فقرہ نلولیے قرآن زکی نلولیے قرآن زکی نو لولیے زکی مخ کے ویلے لے کہا تعلم القرآن فقرأو قرآن زکی بیادا قرآن کریم وائی فَإِنَّا مَثَلُ الْقُرْآنِ یقیننا مثال قرآن کریم لمن تعلم دپارا دا چاچ دا قرآن کریم زکی فقران الولیین وقام بی او اولاڑوی پدی سرا مسکے وائی دغس وائی خلکتے وائی کم مسل جرابین پشاند آغا تیلی دے مخشوین مسکن چاگا ڈکوی دا مشکو عمبرون مثال دا آغا تیلی دے چی دا مشکو عمبرون ڈکی خواہ تفوح ریحو کل مکانن او داغی اغا خوشبوئی ٹول مکان ٹول ماحول خوشبویا کڑی دا سی تیلی دخا قرآن والا دو قرآن والا مثال نبی رسام ذکر کڑی چی مثال اغا تیلی دی چاہ دو مشکو امبرو نڈکی او تفوح ریحو کل مکانن او دا آغی آغا خوشبوئی چی دا نو طول ماحول آغی خوشبوئی کڑی ومثلو من تعلمه فرقدا مثال آغا چا چی دا قرآن کریم ازدک او بیا اخفیوگ دیکر اخفیوگ غزولی او دشا چا تی وی نا بیانی نا کم مثل جرابن پشاند آغا تی لئی دے او کیا غلامس وہوا فی جو فی ہی حدیث کے رازی ومثلو من تعلمہ فرقدا وہوا فی جو فی ہی نسان لہا چا جدا قرآن کریم ازدگ او دائی پسینہ کے ہو او بس پی ہو غزولی او دش بس چاہتے بیانی نا کم مثل جرابن مخ او کیا علا مسک دا آغا تیلی بشان دے چی آغا دا مسکو غمبرو ڈگا دا خوخلی تڑل شوی دا بس باہر دینا جا دا پایدہ نمیلاوی گی بس زن لچی دینو بس دا مسکو غمبرو ڈگا دا مثال ذکر کرے نبی علیہ السلام دا زماز تالا پوئے گولو پاچ قرآن دا گول سمرا اہم شیر سمرا لوی اہم عمل لے سمرا لوی کار دے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکم روایت رازی چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ان الذی لیس فی جوفی شیئ من القرآن یقیناً آغا تن چی دا آغا پس رکے دا قرآن ایس اسم نوی کل بیت الخرب پشان دا آغا کور دے چی آغا شار پروتی دا آغا سے دا شار کور مثال لے دے انسان دا زلو بس دے کے سو شیطان بھی بس چیتن مسالت تھے خلق ہوئی شار کو دے درون دے ہوئی دے کی پیریان ہوئی کیا نا پیریان پہ قبضہ کرے دب کو دب لبا نے شیطان قبضہ کرے چھ قرآن پہ گنش قرآن پہ گنش دے سر شو گو رشیر سمر لویا خبر آ او نبی علیہ السلام اسلام فرمائی کہ انما لکل شیء دا پارا دا ہر یو سیزو دا پارا دا ہر چا نبی علیہ السلام فرمائی شرفن دا عزت او دا فخر یو شیوی یتباہو نبیہ شفاغی بانی غی فخر گئی شرم منگا سغدا شیرے و ان بہا امتی و شرف آل قرآن زماد امت دا فخر شے چے کم دے او دا شرافت او دی عزت شے چے دینو آگا قرآن کریم دے او اللہ تبارک و تعالی چے دے آگا خلق عزت من کردے دے جے چال اللہ تعالی قرآن وار کردے دا قرآن اللہ وار کردے او احادیثو کے چے کلا نبی علیہ السلام مثال ذکر گئی نو پٹولو کے پسار کے دا آگا چاہ ذکر کئی چے آگا قرآن کریم والا خلقی خواہ شیر کا نا اس یو سڑے اگستر کی پٹی کڑی دی نو اگستر ہو سکے داوی مستحب دی کہ جازا کو نو سوا بھی ہوشی کر ذہن کو نو سب خبر ہونا تھا دا تو قرآن اہمیت ختم ہوئی دخل کو ذہن کی اللہ کچرے ویلا قرآن کریم طرف غیر اللہ نا اور سیو عجیب خبر ہے کئی چ قرآن کریم نہ اول نہ والا تر آخر پوری یک مانا خبر کرے یک مانا لوڑے کسی بگی رشتے یک مانا خبر کرے او جس سے ویل بھی بالکل کانی کرخا آخوا دی خواکی گی نا ویلو کہ اذا جا نصر اللہ والفتح ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواج ویلو کنا کل جراشی امداد اللہ تعالی فتح و کامیابی وینی با دخل کل را چی داخلی گی با دلہ پا دین کی ڈلے ڈلے اوشو کنو اوشو اوشو کنو اولی شدہ سے دا اللہ کتاب کلام دے زکر کنا زکر دا اللہ علم محیط دے دا ٹول کائنات پا ہر یو سیز بانی او پا مخ کے اوپر اس تو بانی یعلمو ما بین ایدیم و ما خلفهم اللہ پویا دے پا آغا سو چر دینا اڑان دی دی او پا آغا سو چر دینا رستو دی پا مخ کے نو رستو نو حالاتو ٹولو بانی اللہ پویا دے سبا سکی گی نو اللہ تا پدرا نو قرآن چی دے سبا بارا کی کما خبر کردے وانو اغا اوشوا کنا اغا سکا اوشوا چی اغا اللہ تا پدر وچی سبا بارا کار کی گنا ذکر اننا فتحنا لك فتحا مبینا یقیناً مونگا درکڑا تا تا فتح اخکارا سشے غزوِ خیبر مکہ فتح کی دل نشو کو نشو مکہ لا فتح شوی نو اللہ وی اننا فتحنا لك فتحا مبینا خیبر لا فتح شوی نو وی اننا فتحنا لك فتحا مبینا نشو کو نشو او دا اللہ کلا کدا دا مخلوق کلام وی یہ خبر اب الفاظ کے رات لا عمل کے بیانہ رات لا سدھا سے بکیے گی اب اکیدل نہ آگا سے زمونگا حکومت وی داز الوچرینو زمونگا پا ملک دنبی زر اٹن غنم کی گی نبیاو یر زمونگا تخمینہ چی کمونو آگا غلط شوا او اللہ جا سویلو نو آگا زوشو او جا سویلی نو آگا سکی گی روانا گا خبرات دا پا دی دلیل لشی دا دا اللہ کلام کدا دا بلچا کلام وینو بیا دیکھ بڑیر حیر پیر راگا لاؤ دیر خبر ہو بکی آخواد خواد شوی دا سی بکی گی آخ سی بکی دل نا بیا وچی دنو خام خوا دقی تا بیا آخا اختلاف وی جی خبر خو دا سی شو و دا سی خو نشو اختلاف را گی خبر اکی کنا الفاظ دا دی آخا کارو نشو اختلاف را لی خبر اکی چه سویلی شو و آغازی و نشو اللہ چه سویلی و آغازی و شو اللہ وی در کم با در لحد فارس او در کسرا حکومتو لگا ورک لگا ورلا اللہ ویلی و دستی بکی گی آغازی و شو چه سنگ اللہ ویلی و آغازی و شو ولو کان من عندی غیر اللہ که چریوی دار طرف آد غیر اللہ نا بل چا رہے طرف آئے تو بل چا کلام میں لوجدو فی اختلافا کثیرا نو خام خام اندل بودی پدی کے اختلاف دیر دیر خبری ہو پکی گاڑی وڑی شوی دیر خبری انسان جوڑک شوی کانون پائی کی نل استرامی مشو انسان تری استر کے جوڑ کرے دے آسان 2010 پوری پکی چی نل استرامی مشو امک کے دے خدای خیر کی اندازے دا قانونی غلطی کنا تی خونی کنا زکا کنا ذہنی سوچ دے دا اللہ کلامو دا سے کلام دا سے ذات چی وسعا کرسیہ السماوات والارض دا غا علم چی دینو اسمانونا اسمکا ہر یو شے گیر کڑے دے ہر یو شے جنین نویزا منگا سازو بکورنو کی ونیا کنا یو کس چا ماتا ہو جس منگا کور کے چیدنو با بیکیانا کی دمرا پانی دی شتے اللہ دا دو ٹول دنیا سمرم زنگل چیدی و سمرم ونی بڑی چیدی دا اللہ تا معلوم دی جی پدے کی دمرا پانی دی وسیع کرسیو سماوات والارض یو سڑے دا ویلے چی ما حوز جوڑ کردے کور کے یا پٹی کی او آگے کی میں میان ساتری دی او دمرا میان دی پکی ویلشی پا دی طول دنیا کی جو سمرا دریابون دی ای جو سمرا میان دی اللہ تا معلوم دی جدا دمرا دی اللہ تا معلوم دی در تو خوبا صرف جایا دا معنی رای ٹانگی وش ماری جو معنی رای کی دمرا ٹانگی دی دا وش ماری صرف و زمائی دات من دا بامن شمار لشی چه پا مانه رای که سمره پی شوگانو سی سمره پی کسپیو سی دا پا سو کش ماری دا پا چاویلی اللہ در طول دنیا عرص معلوم وسیعا کرسی و سماوات نو اغا چه کم کلام را لگل ده نو داغی یو حرب و یو لفظ اغا بیلکل چه کم ده نو ٹکانی پر لگتا ہے بیلکل اپا ٹکانا لگی بیلکل چه سنگ ویلی دی اغا سیکی گی یو خبر بگی آخوا دی خوانشوا لوجدو فی اختلافا کثیرا نو خامخا مندل بود ای پاگی کی اختلاف دیر او داخلک و اذا جاهم امر من الامن او کلا چی راشد ایتا یو خبر دا امن او الخوف یاد یاری نبی اسلام با یو جیتاو لگلا یو لخکر او دا آغی بانی چی دکا مخلقو ڈیوٹی لگی دلیو چی لخکر غلبه موندلا نو خبر چراشی نو خوری کئی او چی کل آغازائی گئی وقتی سو نقصان اوشو خبر کوئی نو تفصیل سره م کوئی واضح الفاظو کې م کوئی مجمل خبر کوئی واضح خبر م کوئی ځکه منافقان دینه فائدہ علی خوشحالی گی ای دشمن م پزان نه خوشاله ته خلق او صلی او سره شید نو خرابیږي ها دی ورای شید خلق او مخ کې بکینی جی هغه پلانې مولانا صاحب چې ده کنه هغه وایي چې ګوره کنه الګه بارام کې نه ولینا اوس د عام خلکو و مخ کې ولې داز یو خبره کې چې هغه دا هغه نه جماعتي نقصان رسی داسې خبره مې کوه بعضې خبرو سره د ملګرو زړونه غورځېږي د هغې په دینی سرګرمو کې چې دی نو هغې سره نقصان راځي داسې خبرې مه کوه د عامو خلکو په مخ کې چې بس زازو شروع شوي او بس هغه بیا ګرد یو هر چاته وایې ولې وایې داسې خبره نو نبی علیه السلام د داسې خبرو خوړلو نه منع کړې وه بل نبی علیہ السلام د جنگی حکمت عملی په بنیاد وانی په دشمن بانی چې بیکلا حمله کولا نو چې نور خاطر در عبد بدللو نو قبلی ستر بیادو چې قبلی پلوا زمونگا مهم وی د دې د وجه نه چې د دشمن جاسوس تا شده نو پتا اونه لگی نو دا آغای نه د جنگی راز پر ساتلو دا پارا دا یو جنگی حکمتی عملی و چگهی با اختیارو لا نو اللہ را بولده توی دی خوب دی نده کنن دل او چه خبر راشی نو ازاغو بی نو خور که یا غیل را بزگردی وی دی تا پتلا که دل رکنه جی دی خبر شده ده کنن چه خلکو تا پتی پلانی خود ایر تکلا ده رسیدون که ده دیر زر خبری گی پتاو تا لگی بس چه دنو موشی جوانده اخبار ده بس گرزی با اذاغو بی نخور کی یا الاران ولو ردو الارسولی کچری دای پیش کرده دا خبر پیغمبر تا چی جی یو گنگو سین خبر شما جس سبقوگو میولا گی دل سنگ چل نزی خبر بارا که چراشی او پیغمبر دا خبر پیش کی ځکه نبی رسام خو غنا وا الہ اول الامر منهم یا خوندانو دو کوم تار دینا کمانډران چې کوم تا کمانډ اواله شوی هغه چې دنو کمان گئی مشری او اماره د غیدا اواله شوی هغه دې خبر راولې و هغه دې بهش کړې و نو لعلمه الذین نو خامخا پویشیبو بدی خبروانی یا کسان یستنبتونهو که تحقیق کئی دی خبر منهم دلینا اگه تحقیق کون کی کسان چی دی اگه بزان پویا کڑیو دا خبری پا اصلیت بانی یا بیده تا ویلو چی دی خبری دا مطلب دی بس غیر کنه دا چیڑا ما پارام کنه پویا کڑی بیو نو دیدانه کئی خو بس هر سنی سنائی خبر چدا دوری دلی دا و بس در سارا او نبی علیہ السلام وی جو سڑی دی در روچن که دل دا پارا دا کافی دا چنی بس دا چانه ساوری و بس اقبل دا منتکل کئی او وی پتی کار که اخبار ډیر زیاد تیز دی دی محکمہ که ها خو جی چار دا که بس سرالل مخیلن و بس تد سارا اخبار که راغستی تد سارا این خلق وی جامعی ہوی هسته بلکن جامعی دا خلق ونوی هسته چه دا بابا معنی رای یو کار شوی طول ملک بیشه پڑاگا کی طول ملک دا اجا ظلم وها اخبار جامعی ولو بازی انو بیاوی داوی مون چی دنو وی حکام بالا تا وی دا فریاد رسولو دا پارا دا کار کرده زکا چه انصاب خودل دی گدیر دیگا نا ندیر زیاد دی دا کار کی گی لگیا بایی او خبره وی یو شان او دی بی خوره بل شان کی لگیا بی بس پراپیگانڈو تا بناسی ہاں ٹھیک دی صحیح خبر دا مسلمانانو دا فائدی دا پارا او دا معاشره دا خلکو دا اس دا کم خلج معاشره یو سی دا آغای دا خبرول دا پارا دا صحیح خبر نا دا خبره دا خونه آر کسما چه گوری اغیی که چه سوی نی اغیی که اغیی آر سی اغیی که آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا دا ہفتہ با جی سنگا پہت تیرے گی ادی ہفتہ کی بسی دا با کیوں می اپلانی خگڑی گی اپلانی خگڑی گی دا با کیوں می آر سی بگی آر گن بلائی بگی اچھا سنگ ہے ایسے کھولاؤ گے نہ پلانی دا کے دھماکہ شو ہے دمرا کسان پہ کے پاکستان اخبار کے ابل سنی دائی پہ کے بس دمرا مڑی اور دمرا مڑی بس دمرا جو بل اور دمرا دا اور دمرا دا بس دائی پہ بغیر تو خفغان نہ بکے بلا خبر ہے نا دس جزو نہیں پکے ایا بچے دے نو میس پاڑا والا واڑے نو بس ہاں نیم بر بن تصویر نہ ہوئی پکے دس نہ ہو دا قومی خدمت پہ سڑیا اللہ رب العزت وی ولولا فضل اللہ علیکم کچری نے فضل اللہ تعالی بتا سبانی ورحمتہ اور رحمت اللہ تعالی لتبعتم الشیطان نو خام خا تابیداری بکڑی وا تازو دے شیطان شکر و باسی اللہ وچ قرآن میرا لے گلے دے پیغمبر میرا لے گلے دے اصلاح در لکی گی ندے شیطان با ٹول اڑی وئی دیڑا بے دلوی غار کا کڑی وا الا قلیلا الہ دلگونا یقینن چیز اللہ کتاب قرآن کریم دیر لوی کلام دے دیر لوی وزن دے پکے اور دیر لوی دا خیر کتاب دے دیر لوی دا خیر کلام دے او اللہ رب العزت پکے منگا و تاسولا دیر لوی ہدایت را لے گلے دے اور دیر لوی ہدایت را لے گلے اچھا چی دی سینے تا وروا چو او دل سینا کے ضائع ورک لو جو علل قرآن فی احاب ثم القی فی النار محترقہ کچرے قرآن کریم پہ او سرمنا کے اگنڈلشی واچولشی او بیا اور تو غردولشی نو اگر بس وزی نا سو مطلب دے مطلب سو دے داد بندر سرمن ندا چی دے تارے دن نکا دیڑا دے واردن نکا نیو بل روایت کے رازی چی دے انسان تب اللہ تعالیٰ اور نرسی کمزڑے کے چی قرآن دے کمزڑے کے چی علم دو قرآن دے دغا با اللہ تبارک و تعالیٰ دے سزولو نبچ کئی اللہ دے ماں و تاسو ٹولو تا دے قرآن کریم صحیح سمجھ را نصیب کی او اللہ رب العزتی منگتر دے دے خدمت پورا پورا توفیق را کی او اللہ دے منگ خادمان دے قرآن سنتو گردئی سمرم غلطی او گناونا جز منگ نمخ کی شوی دی اللہ رب العزت دے بخبر پر لو کرم سر معاف کی اللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا فقاتل بس جنگ کوا فی سبیل اللہ فلارا دا اللہ تعالی کی لا تو کلفو تکلیف و نشی درکول تاتا الا نفس کا مگر د نفس تا وحرد المؤمنین او تیزی ورکوا ترغیب ورکوا مومنانو تا عصا اللہ امید دے چی اللہ تعالی ان یکفا دا چه بن کی باس اللذین کفرو جنگ دا کسانو چه کافر دی واللہ اشد باسن او اللہ تعالی ډیر سخت دی په جنگ کې واشد تنکیلا او ډیر سخت دی په سزا ورکولو کې مَن یشفع آغسوکا چه سفارشو کی شفاعتن حسنتن سفارش خستا مَن یشفع آغسوکا چه بیانو کی شفاعتن حسنتن بیان خستا یکل له اویبا اغلرا نصیب منها برخا یسا داغینا ومن یشفع اواسوگا چه سفارشو کی شفاعتا سیئتا سفارشا بدا وَمَنْ يَشْفَعْ أَوَاسُوكْ چِ بَيَانُ كِي شَفَاعَةً سَيِّئَةً بَيَان بَدَا يَكُلْ لَهُ كِفْلٌ مِّنَهَا نَوِبَا أَغْلَرَا أَنْدِي إِسَادَهَ غِيْنَا وَكَانَ اللَّهُ أَوْدِي اللَّهَ تَعْلَى عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيدًا هر یو سیزلا روزی ورکون کے وکان اللہ او دے اللہ تعالی علا کل شیم مقیدا فار یو سیز باندی نظر ساتن کے وکان اللہ او دے اللہ تعالی علا کل شیم مقیتا پاریو سیزا قدرت لرون کی و ایدا حییتم اکل چی جوندی کڑ شیطاسو بتحییت پس جوندی کے دلو سرا فحیو بی احسن منها تاسو ما جواندی کئی نور فخستا طریقی سرا دینا او ردوها یا جواب کئی داغی و اذا حییتم او کلچ پیشکشی اکڑشی تاسو تا یعنی کلا چه سلام اکڑشی تاسو تا بتحییتن پا پیشکشی سرا پا سلام سرا فحیو بی احسن منها نو تاسو ما پیشکشیو کئی سلامو کئی فخستا طریقی سرا داغینا او ردوها او یا جواب ورکی داغی ان اللہ یقیناً اللہ تعالی کان دے علا کل شئن حسیبا پاریو سیز باندے حساب کون کے اللہ اللہ تعالی غزات دے لا الہ جنشتے دے کارساز لائق دی عبادت اللہو بغیر دل تعالینا لیجمعنکم خامخا راغن بگی تاسو الی یوم القیامت ورزید قیامت لا ریبا فیہ نشت دے سشکا پراتلو دائی کی ومن اصدقو او سوک دے ډیر رشتینی من اللہ حدیثا دا اللہ تعالی نا پا خبر کی پا کلام کی مخینو آیتنو کی اللہ تعالی زجر دا پار دا مشرکانو ذکر کا ورپسی اللہ تعالی صداقت دا قرآن کریم ولو کان من عند غیر اللہ لوجدو فی اختلافا کثیرا کدا قرآن بھی دا اللہ نا دا بلچا کلام وے دی خلق با پاگئی کے دیر لوی اختلاف مندلیو وچت دی پاگ بیان کی او کلام کی ستزاد نشتے دا دلیل پا دی خبر دی چه دا دا اللہ کلام دی و حق و سج دی ورپسی اللہ تعالی بیا دا منافقانو ذکرو که چکلا یو اهم دا مهم کار راشی یا سا دا امن یا سا دا خطره نو دیر آبازی و آداغو بین آغا خور کی حالانکه دیر داسی نو بکار چه زازو اولگی دل را پاس دل و خبر خور که گیر چا پیرا دیر بکارو چه دا خبر نبی علیه صلات و سلام دولانده کرده وی یا نورو کماندرانو تا چه کم کماندانو دا فوج دا لخکر اغیتی حوالا کرده وی نا اغیبا پا اغیبانی زان پویا کرده و خلق بی پا اغیب پویا کرده و دا دا اللہ فضل و میرابانی دا که چره دا نوی نو لطا باعت و مش شیطان الا قلیلا تازو با شیطان بسی روان شیوی و یه سیواد لگونا و ده ده طولو خبرو علاج سده نو علاج داده چه منافقانو پسی او مشرکانو پسی تورا راوالی و ده خلاف جهادو که ورنده مسلمان ده نقصان رسولو نا بادی کی گی نا دی سمیگی نار دی علاج داده چه جهاد و سراؤگی گینه طول دنیا که ہوگو را طول کافران مسلمان تا گواخیگی اچه گوره نو طول دباوی با مسلمانانو اچوله دی خوچه کلا مسلمانانو کی دینی ایمانی و قومی غیرت را بیدار شو او طول چه دن سرکاری و غیر سرکاری اداره اغی پا یو آواز بانی دا کفر خلاف دا جهاد اعلانو که او سرگی راوی استی پا کافر باندی نو دیبانی اغی دا مسلمان خلاف سازشنو نبام نشی او مسلمان با لونی دوچت سرگو او دا آرام جوان تیر کی ذکر اللہ وی فقاتل فی سبیل اللہ بس جنگ کوا پلا را دا اللہ کی فی سبیل اللہ اس رویلی دی خوا ستا دا جنگ بوینو دا اللہ دا رضا دا پارا بی او دا اللہ دا دین دا غلبی دا پارا بی ذکر اللہ وی فقاتل فی سبیل اللہ زکا مومنان مسلمانان چی دی اللہ را بولدت خوبی کنا چی قاتلونا فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلونا فی سبیل طاغوت مخیویلو چیتر نماریت کی مومنان مسلمانان دی دین دا غلبی دا پارا جنگی گی زکر دل چه ده نو دنیا تا ده انصاب یو پیغام روڑه ده چه بنده ده خپل رب پا معامله که هم ده انصاب نکاروالی او ظلم لکی دکا سنگا چه وی ان الشرک لظلم عظیم یکینا نا شرک خام خادر لوی ظلم ده چه ده اللہ معامله که هم ده ظلم نکاروالی نیو ده مخلوق بارا که هم او پا دنیا که امن راشی او انسان صحیح بنده ده اللہ تعالی جوڑ شی و ده اللہ ده قانون پا بند شی والذین کفروا یکو قاتلون فی سبیل طاغوت او آغا کسان چه کافران دی نو آغای جنگ کئی پا لارا دا تاغوت که کم چه دا اللہ را دشمن تا اللہ تعالی را دین دشمن دی نو آغای دا کفر دا غلبی دا پارا جنگی گی دا دین او دا ایمان او دا مسلمانی دا نم دا ختمولو دا پارا جنگی گی نو اللہ وی فقاتلو اولیاء الشیطان دغه شیطان دغه ملګری او ایجنټان شری دای خلاف جنگ وکي الله ویو جنگيږي فقاتل فی سبیل الله بجنګ کوا په لار د الله کی زه جو تیارې ما او په خلکو باندې خو می وس نشته نو الله وی لا تکلفو الا نفسک لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله بار یو انسان باندې داغه د وس مطابق هغه بوج او ذمہواری اچي نو پتا د ځان ذمہواری ده او تانه والله ته پوسم د ځان کوي ها کوم ډیوټي چې ډیوټي چې دا والا کړي دا چوای به بیان بکی اوسمه کې خلق مانی او یا نه مانی لا تسالو عن اصحاب الجحیم ان ارسلناک الله تبارک وتعالى فرمای زما پیغمبر ته ملیګل خلق او ته بشیر او نذیر چې چاو منل شغل زیر ورکی او چې چاو نه منل شغل او یری ولا تسال عن اصحاب الجحیم چې بیان دی او کو ذمہواری د دین دی پورا کړه نو تعالی ور دوزخیانو بارګه ته بوس نه کیږي ښا دیو زنگو و تپوس کی تانا و تپوس کی گی ہو جی تا بیان نی کڑے تا میند نی کڑے تانا و تپوس کی گی و چه بیان دی نی کڑے نو لا تسالو عن اصحاب الجحیم دیو ای دا افریقی پا زنگل کی جو سرڑے بے کریمی مڑے گی نو مونگ نا بے تپوس کی گی تانا بے کئی وائی مونگ دا د خپل وس مطابق لا یکلف الله نفسا الا وسعها تکلیف نګری الله به اس یو نفس باندې مگر داغه د وس مطابق نو مونږ له چې څومره طاقت الله راکې نو اورو ته پوسرانه کی هلی کاپټر را لړایږي نو بیا دی غرونه کې چې کم خلکو سي دی د پوس پرانم کوي د موټر سایکل خدا غا زور نو تر دا روبې پور تر مان یې ری پورې موڑا سے کلبان اور تم رضوری لا یکلف اللہ نفسا الا وسعا تکلیف نگدی اللہ پہ اس یو نفس مگر دا غد وص مطابق نو چه دا وص مطابق تا کارو که نو لا تسألو عن اصحاب الجحیم اللہ وی دو زخیان و بارا کی بدن تا پوس نکی گی دے وی کی گی بارانا نو ایستا کتاب بجودائی بیانو زمونگا کتاب کی خدا دی اوستای که بلا مسئله تو زایت باقی منسوخ که لا تکلفو الا نفسکا تکلیف نشی در کول تاتا مگر در نفسا زمون کلی که اوکاسو وی دا سڑه زمون گرد سخ خلاف ده خود مون گا خواگا کی وولو مای ما سن خواگا کی وولو وی دا نور ملگری وی دا پلانی دی ندی انوی ده خلق و سنه زمونگ در هم در دین و خبری در غوا کی ندی ادیه وی که بعضی خلق وی ہمیں اگر سو خبری کی خبری کی نو دچ دن خبر والا خا ہری گگن کی اگر بھی امنگ تو وہ گور تھا اداس سے وائی تو اداس سے وائی میں نہ رو رہا اے چا سرا پا اللہ میں دے قسمی کدا میں سوچی کہ زمانہ ڈالا دے سیوا چھو دے نور وغا دے کمی نا نا نا زمان دا حق او دا حق پرست ڈالا دے سیوا چھو زمانہ خبرہ او دا حق چھے کم زہرے نو بس اغلی اللہ تعالی سیوا کی زمان خدا خبرہ دا منگا فارم نڈا کہو چی بیا ودا تان سبا اوڑ وارو چی فارم خوی ڈاکڑاو کنا دے لکشن تاو درے کے موڑ پر آکے من خدا نہ کہو کنا من کو چھ دے حق پرست ڈالا سیوا شی حق پرست سیوا شی چھ خلق دے جہنم نہ بشی بس دا خبر ہے زمو خدا خبر ہے ہاں دا کار کوا اللہ و یہ ہر ذل مومنین ترغیب ور کوا تیز ور کوا مومنان ہوتا بیان ہوتا کوا جگہ کی شوق پیدا شی مومنان ہو کے دے جہاد دے پار دے شوق جذبہ چھ دین وگا بیدار کا چاہیے کہ جہاد جذبہ بیدارش زمنگ باز ادارے شرین واغی بلیک میل شوی دی چمنگ د جہاد نوم والن واغی وئی دا منگ تو وئی دا خلق زمنگ خلاف را پاسے منگو نہ نہ دا خلق منگ تاو سر کو ہوتا سو پو نہیں لگا مثال بطور بانی دا پاکستان آرمی دا سیکورٹی فورسز دی نو دا آغی دا آغی ادارے دا آغی بنیاد دا دے دا پارا کی خود شوے دے چی چونکہ دا پاکستان مطلب دا آزادی سو چی پا دے ملک دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا قانون رائشی اس پار زورا دیاب شو یا نشو آغا خوب واضح خبر دا او دے دغ دفاع دا پارا او دے دے دا خوراول دا پارا او چسوک دے دے خلاف چی دنو جنگی گی دا آغین دے ملک دے دفاع دا پارا چی دنو پاکستان آرمی تشکیل شوا نمونگ آوے چیارا خلقو کے جذب جہاد پیدا شی چی کل دا پاکستان آرمی جنگی گی دا کفر خلاف او دا باطل خلاف چه دا نور عوام دا سیویلین چه دا و سرم جنگی کی اوزائی ملگرتی آکی اوگی به مضبوطی نو منگ خدا کول پس خلق و رخ بدل کولا نو زدائی خو منگ زیموار نیو کنن یعنی منگ خو مضبوطا و منگ دا پاکستان حاکم سرحدات چی دی جغرافیایی سرحدات او دا پاکستان نظریاتی سرحدات دا غیر مضبوط والی دا پارا کوشش کوا و انشاءاللہ تعالی بم نغسے او کشر دے دا پارا زمانگا دوین ضرورت را لینو انشاءاللہ تعالی مونگا بیولو دا تیاریو انشاءاللہ دیتا نام اتفاقشتے زگا چپا دے ملک دیر لوئے لوئے دینی اداری دی او لوئے لوئے جمعاتو ندی او قرآن او دا سنت در سنت بکی کی گی محنت دا اللہ را دین پہ کی گی دا دا مسلمانانو ملک دے نو چھ سوکو دا نقصان را سی نو منگا بے دشمنانیو امونگو دا دشمنی کو چھ سوک دے ملک دا نقصان را سی اللہ را بولی ذاتی آ خلق روکی او کہا آگو را پہارا جامع کی او کہا پہار یونیفارم کی او کہا پہارا وردائی کی او کہا زان بانی آرا جامع چولی او چھر دے خلاف دے ملک خلاف اور دے ملک دے مسلمانانو خلاف بھی منگا دائی خلق آئی خلقو خلاف یو خان آغا چی ہر سوک دے زمائی لزمن لہ اللہ ویو حر ذی المومنین ترغیب ورکاو تیزی ورکاو مومنانو تا مومنانو لہ تیزی ورکا ترغیب ورکا خلقو کے شوق پیدا کر جہاد دا پارا نو اوس چی دے یورپ بولا یہ دا نو آگئی جہاد تا دہشت گردی ہوئی حالانکہ جہاد بنیاد سر پارے خشوے دے دا ظلم دا توڑ دا